สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมสักฉาขุดเพชรในพระไตรปิฎกเป็นซีรีส์ที่เรานำมาพบกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกันเป็นประจำทุกวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์เช้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับวันศุกร์อย่างนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2562ค่ะเป็นวันแรม4ค่ำเดือน7ปีกุลนะคะซึ่งเราก็ออกอากาศสดทางFacebook ของวัดป่าดอนไฮโซค่ะซึ่งก็มีองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดคือพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนั้นซึ่งท่านเป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้เมตตาที่จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของพระไตรปิฎกโดยละเอียดทุกหน้าทุกบททุกตอนก็ถือเป็นรายการแรกของประเทศไทยก็ว่าได้ที่ตั้งจิตตั้งใจกันตามที่หลวงพ่อรับด้วยสะอาดที่ตัวพาโซท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไฮโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านได้ให้นโยบายมาในการจัดรายการธรรมรับรุ่นอีกส่วนหนึ่งนะคะเอาละค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมทาง Facebook Live ของวัดป่าดอนไฮโซก็คือเพียวธรรมะก็ขออย่าลืมนะคะว่าต้องกดไลค์กดแชร์กันให้เยอะๆเลยค่ะแล้วถ้ามีคำถามอะไรจะทักทายอะไรเข้ามาก็เหมือนเคยค่ะทักทายแล้วก็ส่งคำถามเข้ามาที่หน้าจอของเราเลยนะคะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันณบัดนี้เลยท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ในทุกวันศุกร์ พบกันอีกแล้ว 2 ทุ่มใช่ที่ทาง Facebook Fanpage เพียวธรรมะหรือว่าทางเว็บไซต์ที่ pyotama.com ที่เรามาจัดรายการแบบนี้ในซีรีส์ทุกวันศุกร์2 ทุ่มซึ่งเราจะนำรายการนี้มาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนเช้าของวันเสาร์ที่เราจัดรายการนี้เพื่อให้ความรู้เรากว้างขวางคุณใจ เจ้าค่ะ เพราะว่าถ้าบางทีประวัติสาวกบางรูปบางองค์เราก็อาจจะไม่ได้มีอะไรหวือหวามากกับอ่านผ่านๆแล้วก็ผ่านไปอย่างเงี้ยนะไม่ได้มาพูดถึงในรายละเอียดแต่เพราะว่าเราไล่กันไปทีละข้อนั่นไล่กันไปหมดข้อหนึ่งก็ไปอีกหน้าหนึ่งถัดไปหมดหน้าหนึ่งก็ไปอีกหน้าหนึ่งถัดไปจนหมดเล่มนี้ก็ไปเล่มอีกใหม่หนึ่งต่อไปนี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้เพื่อให้ความรู้ของเราเนี่ยมีความเป็นแบบแผนมีความกว้างขวางท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าโอ้ยพูดเรื่องนี้มันเหมือนกับแบบน้ำจิ้มจังเลยหรือมันอะไรแบบอภินิหารต่างๆมากเกินไปเนี่ยบางทีอาจจะสนใจในเรื่องการปฏิบัติมากกว่านี้เราก็มีช่วงอื่นๆให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยได้เลือกฟังแต่ทีนี้ในเรื่องความรู้ที่เป็นแบบแผนในความรู้ที่มันจะมีความกว้างขวางการศึกษามาตรงนี้ก็สามารถช่วยได้เพราะนั้นก็จึงว่าจะมีสักวันหนึ่งที่เราจะจัดให้เป็นซีรีส์ซึ่งซีรีส์ตรงนี้ก็จึงเรียกว่าซีรีส์ที่ชื่อว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งเราเริ่มอยู่ในเรื่องของอังคุตรนิกายนั่นคือในพระไตรปิฎกเนี่ยแบ่งเป็นปิฎก3ตะกร้าตะกร้าที่เราลองศึกษาอยู่นี้เรียกว่าตะกร้าพระสูตรหรือที่เรียกว่าสูตรตันตปิฎกแบ่งเป็นหลายๆคัมภีร์นี่ก็คือส่วนเราเอาคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายมาก่อนในคัมภีร์นี้มีอยู่ 3-4 เล่มเราเอาเล่มแรกของคัมภีร์อังคุตรนิกายคือเล่มที่20มาในเล่มนี้ก็จะมีแบ่งเป็นหมวดที่1ในหมวดที่1ก็จะแบ่งเป็นวรรคเราอยู่ในวรรคที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศเป็นเอกเป็นหนึ่งของเหล่าสาวกที่พระพุทธเจ้ายกย่องในข้อที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้คือข้อที่วันนี้213เกี่ยวกับภิกษุรูปหนึ่งที่มีความเลื่อมใสที่ว่าเป็นผู้ที่เลื่อมใสของคนโดยรอบของคนโดยรอบท่านผู้นี้ก็เป็นน้องชายของท่านพระสารีบุตรชื่อว่าท่านพระอุปเสนะวังคันตบุตรอุปเสนะนี่คือชื่อของท่านนะวังคันตบุตรวังคันตะเนี่ยเป็นชื่อพ่อของท่านก็คือพ่อคนเดียวกันกับท่านพระสารีบุตรนั่นแหละพ่อชื่อวังคันทะแม่ชื่อสารีบางทีก็เอาคนอินเดียในสมัยโบราณเนี่ย เวลาเขาจะเรียกโดยการให้เกียรติอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาชื่อพ่อชื่อแม่เนี่ยมาใส่ไว้ท้ายชื่อลูกด้วย อ ย ่ าง ใน กรณีของท่านพระอังคุลิมาอย่างเงี้ยท่านชื่อว่าอาหิงสกะใช่ไหมแล้วก็ถ้าจะเรียกให้เต็มๆก็มันตนีบุตรคือลูกของนางมันตนี นางมันตนี ใช่แล้วพ่อชื่อคะคะก็จะเรียกให้เต็มก็คือคะคะมันตนีบุตรอย่างเงี้ยกรณีของท่านพระอุปเสนาชื่ออุปเสนาพ่อชื่อวังคันตะก็เลยว่าเรียกว่าวังคันตบุตรกรณีของท่านพระสารีบุตรชื่อจริงๆท่านชื่อว่าอุปติสะชื่อว่าอุปติสะเป็นลูกของนางสารีจริงๆควรจะเรียกว่าอุปติสะวังคันตะสารีบุตรนี่ถึงจะชื่อว่าเต็มๆจริงๆเลยนะ เจ้าค ่ ะ ทีนี้ก็แล้วแต่ละว่าเขาจะเรียกกันยังไงในสมัยนั้นนี่เป็นประเพณีกันมา เจ้าค่ะ ก็เหมือนเดิมคุณเดินใจในความที่เป็นสาวกที่มีความเป็นเลิศต้องได้ตั้งความปรารถนามาก่อนต้องได้ตั้งความ ในชาติก่อนๆ ในชาติ เจ้าค่ะ ในชาติก่อน ๆแล้วก็สร้างบารมีสะสม มาแน่นอนใช่ซึ่งมันก็จะมาตกอยู่สมัยใกล้ๆกันกับของพระพุทธเจ้าปทุมุตระประมาณ 100,000 กับต้องบำเพ็ญบารมีมาก็สไตล์เดิมที่ว่าท่านนั้นมีความศรัทธาในภิกษุรูปหนึ่งที่มีความสามารถในเรื่องเป็นผู้มีความเลื่อมใสของคนโดยรอบจิตใจมันคล่องอยู่นั้นความคล่องอยู่นี่คือสัตวะสัตตะเนี่ยสัตวะที่เราเรียกว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยคือผู้ที่ยังคล่องอยู่คล่องอยู่คล่องอยู่ในความที่ต้องเป็นแบบนี้พระพุทธเจ้าหนึ่งถึงเรียกว่าเป็นโพธิสัตว์แปลว่าคล่องอยู่ในโพธิญาณเราสาวกนี่ก็คล่องอยู่ในความที่ว่าจะต้องเป็นผู้เลิศในความที่เป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาอย่างเงี้ยก็เลยยังคล่องอยู่ยังไม่บรรลุธรรมก็ต้องสั่งสมบารมีมาเป็นบารมีซึ่งก็ไม่ต่างกันกับความที่ใครสักคนใดคนหนึ่งที่ว่าชาตินี้ฉันต้องบรรลุธรรมชาตินี้ฉันต้องเป็นพระอรหันต์ชาตินี้ฉันเป็นโสดาบันอย่างเงี้ยอันนี้คือคุณมีการสั่งสมบารมีอยู่แล้วซึ่งแต่ว่าที่ต่างกันก็คือมันจะยาวมันจะสั้นต่างกันแล้วแต่ว่าความสามารถนั้นมันจะสูงต่ำอย่างไรหรือว่ามันเป็นบารมีมานานแค่ไหนแล้วในกรณีของท่านพระอุปเสนวังกันตบุตรนี้ท่านก็บำเพ็ญบารมีมาตั้งแต่สมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระแล้วก็มาบวชคือในชาตินั้นก็เกิดเป็นน้องชายของท่านพระสารีบุตรนี่แหละนะเป็นลูกของนางสารีเป็นพี่ชายเป็นน้องชายของท่านพระสารีบุตรเป็นน้องชายของท่านพระจุนทะแล้วก็เป็นพี่ชายของพระเรวตะเป ็ นพี่ชายของพระเรวตะ เกี่ยวพันกันหมดเลยนะ ใช่ใช่ใช่เป็นน้องชายของพระจุนทะเป็นพี่ชายของพระเรวตะก็คือคนรองสุดท้ายคนรองสุดท้ายพระเรวตะนี่คือคนสุดท้อง เจ้าค่ะ โอเคทีนี้ เรียกว่ามาบวชกันทั้งครอบครัว ใช่พี่น้องทุกคนเนี่ยบวชหมดเลยก็ตอนนั้นเรากำลังคุยเรื่องของท่านพระเรวตะใช่ไหมที่ว่าแม่นี่เคืองมากๆเลยว่าทุกคนบวชหมดก็เลยจะให้ท่านพระเรวตะนี่ก็บวช ด้วยไปแต่งงานใช่ไหมแต่สุดท้ายพระเรวตะนี่ก็หนีไปบวชอ่ะทีนี้กลับมาถึงกรณีของท่านพระอุปเสนะท่านก็บวชก่อนละทีนี้พอบวชมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ด้วยความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าพี่ชายให้บวชก็บวชศึกษาก็ดีนะแม่เราคิดว่าจะช่วยพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาแต่มีความคิดแบบนี้คือตอนนั้นยังไม่ได้บรรลุทำอะไรนะพอคิดว่าจะช่วยพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาแล้วก็เลยเอาบวชพระเลยตัวเองบวชมาได้พรรษา1ขึ้นพรรษา2พรรษา1ขึ้นพรรษา2เพื่อที่คิดว่าจะช่วยพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาขยายให้แบบว่าศาสนานี่มันโตไวไวแหมพี่ชายฉันเป็นถึงขนาดอัครสาวกเบื้องขวางั้นฉันช่วยก็เลยบวชพระเพิ่มขึ้นมาบวชพระแค่พรรษา2นี่บวชพระแล้วนะก็จะเป็นอุปัชฌาย์ในการที่จะให้คนอื่นได้บวชตรงนี้แหละจึง ไปชักชวนคนอื่นๆมาบวชด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้อง มาบวชตาม เจ้าค่ะแต่บวชนี่คือไม่ใช่ว่าให้พระพุทธเจ้าบวชใช่ไหมตัวเองเนี่ยบวชให้เขาเลยเป็นอุปชาเลยตัวเองเนี่ยนะซึ่งตรงนี้แหละจึงเป็นต้นบัญญัติของอาบัติในข้อหนึ่งที่ว่าพระภิกษุเนี่ยจะต้องมีพรรษาเกิน10พรรษาก่อนถึงจะให้คนอื่นบวชได้ อ๋อเจ้าค ่ะถึงจะให้คนอื่นบวชได้อันนี้คือเป็นที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้คือเจตนาของท่านอาตมาคิดว่าก็คงจะดีอยู่ในความที่ว่า ต้องการจะให้แบบศาสนาในแผ่ไปได้อย่างดีกว้างไกลเงี้ยก็เลยรับกุลบุตรเข้ามาบวชยากนักฉันก็เลยให้บวชเองเลยไม่ต้องหาอุปชาอะไรมากฉันพอรู้เรื่องก็เลยทําให้ บวชเจ้าค ่ ะ ใช่ทีนี้ว่าพอบวชเสร็จแล้วเนี่ยก็พากันไปพบพระพุทธเจ้าในสไตล์ที่เขามักจะถามกันนะว่าพอภิกษุเจอกันแล้วก็จะสอบถามสารทุกข์สุขดิบว่าเป็นยังไงปฏิบัติโอเคไหมยังพออดทนในความที่อาหารตามมีตามได้ผ้าตามมีตามได้หรือไม่อย่างนี้แล้วก็ถามว่าเอาแล้วคนนั้นใครโอ้นี่ข้าพเจ้าบวชให้เองเอาทำไมเธอมีกี่ภาษาแล้ว2ภาษาและองค์นั้นได้1ภาษาอย่างนี้คือเข้าปุ๊บเขาก็นับ1เลยเข้าใจไหมพอเริ่มผ่านขึ้น2เขาก็นับ2ก็เลยพระพุทธเจ้าจะตำหนิบอกโอ้ไม่ได้นะคือควรที่จะต้องมีความรู้ให้โอวาทพร่ำสอนอะไรกันก่อนเพื่อที่จะให้มีความรู้เพิ่มเติมเพราะนั้นต้องให้มี10ภาษาก่อนถึงจะค่อยเป็นอุปัชฌาย์ให้คนอื่นบวชได้ภิกษุรูปไหนที่หย่อนกว่า10ภาษาแล้วเป็นอุปัชฌาย์อุปสมบทให้คนอื่นเนี่ยเป็นอาบัติเป็นอาบัติที่เรียกว่าไม่ร้ายแรงอะไรเป็นอาบัติทุกตะคือเป็นอาบัติที่ปลงด้วยวาจาได้ ใช่ค่ะ ในข้อนี้แหละทำให้ท่านเกิดความแบบสลดสังเวชโอ้เราถูกพระพุทธเจ้าตำหนิเราถูกพระพุทธเจ้าตำหนิก็เลยคิดว่าจะเร่งความเพียรบำเพ็ญวิปัสสนาต่างๆแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาบรรลุธรรมขึ้นมาทีนี้พอหลังจากที่ท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยก็มีความเลื่อมใสมีความเลื่อมใสในคำสอนมากพอมีความเลื่อมใสในคำสอนเนี่ยก็จึงสมาทานอะไรข้อปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ยเอามาทำหมดเลยทุดงควัตก็ทำไม่ว่าจะเป็นข้อปฏิบัติที่พระเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยท่านก็เอามาฝึกเอามาทำให้หมดเลยตรงนี้นะจึงท่านจึงได้ตำแหน่งในความเป็นผู้เลิศในเป็นผู้นำแห่งความเลื่อมใสโดยรอบคุณจะเข้าใจคำนี้นะคือหมายความว่าอย่างกรณีหนึ่งท่านพระมหากัสสปะเนี่ยเลิศในความที่เป็นทุดงใช่ไหมไม่ใช่ว่าภิกษุรูปอื่นเขาไม่ทำเรื่องทุดงธรรมอยู่แต่ท่านพระมหากัสสปะเนี่ยเลิศที่สุดแล้วถามว่าในกรณีใช่เลิศที่สุดเนี่ยในความที่ว่าด้วยความสามารถท่านอื่นๆด้วยปนกันอย่างเงี้ยนะทีนี้ในกรณีของท่านอุปัสสนาเนี่ยท่านก็ปฏิบัติทุดงกวัดเพราะฉะนั้นจะมาตั้งตำแหน่งว่าโอ้ท่านเลิศในความเป็นทุดงไม่ได้แล้วเพราะข้อนั้นท่านพระมหากัสสปะมีคุณสมบัติอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นในความในข้อนี้พระพุทธเจ้าจึงด้วยความแยบคายในเรื่องบทเพียรชนะของท่านเนี่ยจึงใช้บทเพียรชนะในการที่จะยกย่องท่านพระอุปเสนาเนี่ยว่าเป็นผู้ที่มีความเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในผู้นำความเลื่อมใสมาโดยรอบเพราะเลื่อมใสจึงได้ทำในทุดงควัตไปหมดทุกอย่างเป็นพระมหากัสสปะก็ทำหมดทุดงควัตในขณะที่ท่านพระอุปัสสนาก็ทำแต่ว่ายกย่องคนละจุดก็จะหมายยกย่องคนละจุดตรงจุดนี้ที่ว่าพระพุทธเจ้าก็แหลมคมดียกย่องท่านพระอุปัสสนาในเหตุที่ทำให้ไปทำทุดงกวัฏยกย่องท่านพระมหากัสสปะในความที่ว่าทำทุดงกวัฏนั้นได้ดีก็จะหมายเหตุที่ไปทำให้ได้ไปทำทุดงกวัฏนั้นน่ะก็เพราะว่ามีความเลื่อมใสแล้วไม่ใช่แค่ว่า เลื่อมใสมาก ใช่ไม่ใช่แค่ว่าตัวเองทำเองเท่านั้นนะยังชักชวนคนอื่นเนี่ยให้ทำด้วยคนที่ว่าตัวเองบวชให้นั่นแหละก็ชักชวนให้เขาตั้งอยู่ในทุรงควัตด้วยคนอื่นๆด้วยด้วยความที่ว่าชักชวนตรงนี้แหละจึงเป็นผู้นำในความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นโดยรอบ เจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะตรงนี้โยมขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามเพื่อเป็นความรู้แก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านนิดหนึ่งว่าคำว่าทุดงควัตตรงนี้เจ้าค่ะมีอะไรบ้างที่จะต้องปฏิบัติถึงจะเรียกว่าเป็นทุดงควัตถือว่าเป็นการขุดเกลากิเลสอย่างมากถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย์ ใช่ใช่คำว่าทุดงแปลว่าข้อปฏิบัติที่บุคคลทำได้ยากเป็นไปเพื่อขุดเกลากิเลสอย่างยิ่งเป็นลักษณะของออปชันคือเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้ทำได้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าภิกษุเนี่ยสามารถที่จะอยู่เรือนที่เขาถวายด้วยศรัทธาได้โดยที่แบบมีที่มุงบังอะไรอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ แต่ว่าถ้าต้องการขุดเกลาเนี่ยคุณอยู่ป่า โดยที่ไม่ต้องมีหลังคามุงบังอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกัน อืมเจ้าค่ะ คือให้สมาทานการปฏิบัติในข้อนี้แต่ว่าก็ผ่อนปลนให้ในความที่ว่าถ้าจะอยู่เรือนที่เป็นที่มุงบังดีๆเป็นบ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นวิหารอย่างเงี้ยก็อยู่ได ้เ พราะฉะนั้นไอ้ข้อที่ว่าตรงเนี้ยเป็นทุดงควัตมีการอยู่ป่าเป็นต้นที่มันจะทำได้ยากเนี่ยก ็ จะเป็นออปชันเป็นลักษณะที่ว่าให้เลือกทำได้แต่ว่าทำแล้วดีนะจึงชักชวนให้เป็นกรณียกิจคือกิจที่ควรทำเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่เช่นการอยู่ป่าที่จะแบบไม่มีหลังคาแต่อาศัยอยู่ในใต้ร่มไม้หรือการอยู่ป่าช้าใช่อยู่ถ้ำด้วยอยู่ป่าช้าด้วยอย่างนี้เป็นต้นเรื่องอาหารการกินก็ยังมีที่ว่ารับประทานอาหารมื้อเดียวลุกขึ้นแล้วไม่ฉันอีกหรือว่ารับประทานอาหารในบาตรหรือว่าคนที่เขาเอาถวายมาต่อภายหลังจากที่เริ่มฉันแล้วก็ไม่รับประทานอีกไม่รับสิ่งนั้นอีก เจ้าค่ะ หรือผ้าผ้านี่ก็เฉพาะผ้าที่บางสกุลคือผ้าที่เขาทิ้งแล้วผ้าเปื้อนฝุ่นแล้วไม่ได้เอาผ้าดีๆใหม ่ๆเจ ้ าค ่ ะ ก็เป็นแบบนี้นี่เป็นเบื้องต้นเป็นตัวอย่างของข้อปฏิบัติที่บุคคลทำได้ยากเป็นไปเพื่อขุดเกลากิเลสอย่างยิ่งท่านพระอุปเสนาเนี่ยก็ชักชวนคนอื่นให้ทำคนที่อยู่รอบตัวท่านที่ท่านบวชให้อะไรต่างๆก็ชักชวนเขาให้ทำให้เกิดความเลื่อมใสให้เกิดการสมาทานในการทําในการปฏิบัติ เจ้าค่ะ อันนี้คือทําให้ท่านเนี่ยได้รับความเป็นเลิศในกรณี เจ้าค่ะ ทีนี้ใน คือพระที่ถือทุดงควัตนี่คือพระที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมากๆเลยใช่ไหมเจ้าค่ะที่เพื่อว่าจะได้เหมือนปฏิบัติได้เคร่งแล้วก็จะได้แบบว่าขุดเกลากิเลสของตัวเองได้อย่างมากถูกไหมเจ้าค่ะ คือในความเคร่งเนี่ยเราต้องดูตรงนี้คุณใจว่าเคร่งเนี่ยไปเพื่ออะไรคือถ้าบอกว่าบางคนเนี่ยปฏิบัติเคร่งเพื่อที่ว่าคนอื่นเขาจะได้ยกย่องหรือว่าเพื่อที่จะได้ลาภสักการะอย่างเงี้ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ย ไม่ใช่ พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงคนที่ปฏิบัติทุดงควัตด้วยเหตุ5อย่างนี่มีเช่นบางคนปฏิบัติทุดงควัตคิดว่าพระพุทธเจ้าจะนับถือจะยกย่องอันนั้นไม่ใช่จุดประสงค์ทำไมต้องให้ท่านยกย่องด้วยนี่มันไม่ได้เกี่ยวหรือว่าคิดว่าคนอื่นจะได้ลาภสักการะบางทีฟุ้งซ่านด้วยซ้ำมาไม่นอนอย่างเงี้ยฟุ้งซ่านหรือเป็นเพราะว่าต้องการมีชื่อเสียงให้เขายกย่องอย่างเงี้ยน ะ แต่ว่าถ้าปฏิบัติเพื่อที่จะละกิเลสจริงๆอันนี้ดีซึ่งในความที่ว่าคุณปฏิบัติทุดงควัตเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไปเจอพระที่แบบนี้แบบอยู่ตามป่าเท่านั้นเพราะมันมีหลายข้อแม้แต่พระที่อยู่ในเมืองสมมติคุณอยู่ใจกลางเมืองแต่ถ้าคุณสมาทานรับประทานอาหารมื้อเดียวคุณก็มีทุดงควัตได้หรือคุณแค่สมาทานอิริยาบถยืนเดินนั่งไม่นอนอยู่ในกลางเมืองคุณก็มีทุดงควัตได้อันนี้คือนอกเรื่องมาเรื่องทุดงควัตนิดนึงนะวันไหนพูดถึงท่านพระอุปเสนะทีนี้เรื่องที่มีความน่าสนใจในเรื่องของท่านอุปเสนะก็คือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตอนนั้นเนี่ยไปหลีกเร้นอยู่3เดือนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะบางทีท่านก็ไปหลีกเร้นครึ่งวันบ้างพอฉันข้าวเสร็จปุ๊บไปหลีกเร้นตอนเย็นก็ออกมาไม่ให้ใครเขาพบบางทีก็ไปหลีกเร้น3วันบ้าง7วันบ้างนานที่สุดใน3เดือน3เดือนเนี่ยไม่ให้ใครเข้าพบบอกว่าให้เฉพาะภิกษุที่นำอาหารมาให้รูปเดียวเข้าพบตอนนั้นตอนนั้นอยู่ที่เมืองสาวัตถีทีนี้ปรากฏว่าท่านพระอุปเสนะเนี่ยพอหลังจากที่พระพุทธเจ้าตะเตือนแล้วท่านก็เลยไปปฏิบัติธรรมจนกระทั่งว่าตัวเองบรรลุแล้วโอ้มีความเลื่อมใสในคำสอนนี้มากสมาทานทุดงแล้วชักชวนหมู่คณะในการทำเป็นระยะเวลาสักระยะหนึ่งเนี่ยพอออกพรรษาแล้วก็จะมาพบพระพุทธเจ้าตรงนี้แหละที่ว่าก็ในเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ให้เข้าพบตั้งบอกเอาไว้ว่าไม่ให้ใครเข้าพบนะยกเว้นภิกษุที่เฉพาะเอาอาหารมาให้เท่านั้นพวกภิกษุที่อยู่ในเมืองสาวัตถีที่อยู่วัดเจ็ดวันเนี่ยก็เลยตั้งกติกากันบอกว่าเอ้าที่ถ้าใครเข้าไปพบนะจะต้องถูกปรับอาบัติปาจิตติปรับอาบัติปาจิตติปรับอาบัติเนี่ยคือหมายถึงว่าเป็นความผิดระหว่างนั้นเถอะคุณล่วงเหมือนอย่างเขตสนามฟุตบอลสนามบาสอย่างเงี้ยถ้าลูกออกนอกเขตอันนี้คือออกนอกเขตแล้วเพราะฉะนั้นภิกษุก็เลยตั้งกฎกันขึ้นมาเลยว่านี่ในช่วง3เดือนนี้ถ้าใครไปพบพระพุทธเจ้านี่ถือว่าออกนอกเขตคุณมีความผิดว่างี ้ แต่ว่าพอพระอุปเสนามาเนี่ยมาถึงปุ๊บอยู่3เดือนตอนนั้นเขาก็ยัง ช่วงแบบว่าออกพรรษาพอดีนะคุณอาจารย์นะอาจจะเป็นวันนั้นวันรุ่งขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นช่วงที่แบบว่ากฎนี้ยังไม่ได้เลิกร้างกันไปท่านก็เลยพอมาพิจารณาดูเอาพวกภิกษุนี้ทำไมตั้งกฎกันอย่างนี้เราไม่ได้ทำตามกฎหรอกเราก็ไปเข้าไปพบพระพุทธเจ้าเลยเข้าใจไหมพอเข้าไปพบพระเจ้าปราศัยกันแล้วมีจุดหนึ่งที่ท่านถามกรณีคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าพระเจ้าถามท่านพระอุปัสสนาบอกว่าเป็นยังไงกินอยู่อะไรต่างๆแล้วก็มาถึงจุดนี้ว่าเอ้าเธอใช้ผ้าบางสุกุลก็คือผ้าที่เปื้อนฝุ่นเนี่ยนะมันก็จะหนาๆบ้างเนื้อมันก็จะไม่เข้ากันบ้างเป็นกระดำกระด่างบ้างอะไรเงี้ยสังเกตเห็นก็จู่ๆรู้เอาเธอพอใจผ้าบางสุกุลอย่างนั้นหรือท่านก็บอกว่าไม่ได้พอใจไม่ได้พอใจผ้าบางสุกุลเอาแล้วทำไมเธอใช้ผ้าบางสุกุลว่างี้เอาก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกุปชาใช้พวกเราก็เลยทำให้มันดีอย่างเงี้ยเนี่ยนะโอ้ท่านก็เลยพระพุทธเจ้าก็เลยยกย่องว่าเออนี้เป็นสิ่งดีเราก็เลยถามถึงว่า นี่คือถามลูกศิษย์ของท่านพระอุปเสนานะว่าทำไมใช้ผ้าบางสุกุลอะไรต่างๆแล้วก็พบว่าท่านพระอุปเสนาเนี่ยชักชวนให้ทำก็เลยยกย่องท่านมาในข้อนี้พอถึงจุดหนึ่งที่ท่านถามมาเอ้าแล้วพวกเธอเนี่ยไม่รู้เหรอว่าเขาตั้งกฎกันว่าไม่ให้เข้าพบถ้าใครเข้าพบเนี่ยต้องถูกปรับอาบัติปาชิตีท่านก็เลยบอกว่าทราบอยู่แต่ว่าข้อนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติบางอย่างไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วก็พอพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ว่าไม่ภิกษุเนี่ยไม่พึงบัญญัติสิกขาบทที่ไม่ได้ทรงบัญญัติและไม่ได้เพิกถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วจงสมาทานประพฤติในสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้เท่านั้นเพราะด้วยกฎข้อนี้จึงทำให้ท่านพระอุปเสนาเนี่ยไม่ได้จะฟังคำของภิกษุเหล่านั้นที่เขาบัญญัติกฎขึ้นมา เจ้าค่ะ ก็ใช่ไหมก็เลยมาเฝ้าพระพุทธเจ้าใช่พระพุทธเจ้าก็ยกย่องว่าถูกต้องถูกต้องดีแล้วดีแล้วแล้วก็เลยให้เขาเรียกว่าข้อผ่อนปลนในกรณีนี้ว่าสำหรับภิกษุที่สมาทานจตุรงควัฏเนี่ยไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยสามารถให้เข้าพบได้ตามปรารถนาเลยตามปรารถนาเลยในจตุรงควัฏข้อไหนข้อหนึ่งก็ตามตรงนี้นะ จ้าค่ะ ก็จึงเป็นเกตข้อหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจที่ว่าเราภิกษุเนี่ยไม่ควรบัญญัติอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้แล้วก็ไม่เพิกถอนสิ่งที่ท่านบัญญัติเอาไว้แล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ท่านพระอุปเสนะได้ปฏิบัติตามแล้วพระพุทธเจ้ายกย่องแล้วก็ให้สิทธิพิเศษกับภิกษุที่สมาทานถือจุลนควัฏในข้อเหล่านี ้อืมเจ้าค่ะภิกษุอื่นก็เลยได้พลอยได้รับผลบุญอันนี้ไปด้วย ใช่ใช่ได้รับอานิสงส ์ถือจุลนควัฏก็ได้เข้าเฝ้าในยามที่พระพุทธองค์ทรงห้ามหรือทรงไปหลีกเร้นอยู่นะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ก็แต่ว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วกฎข้อนี้ก็เลยจะไม่ได้อภัยอีกต่อไป อ๋อเจ้าค่ะ ทีนี้จุดหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องของท่านพระอุปเสนาก็คือว่าท่านเนี่ยปรินิพพานก่อนพี่ชายก่อนท่านพระสารีบุตรแล้วก็ท่านเนี่ยถูกงูฉกตาย อ๋อเหรอเจ้าค่ะ ถูกงูฉกตอนนั้นไปอยู่ที่ป่าศรีตะวันแล้วก็อยู่ที่เมืองราชกฤห์พระพุทธเจ้าก็อยู่ด้วยแล้วก็ท่านพระสารีบุตรก็อยู่ด้วยในถ้ำแห่งหนึ่งในป่าช้าแห่งหนึ่งแล้วก็อยู่ในเงื้อมานะเงื้อมนี่คือหมายถึงว่ามันเป็นป่าใช่ไหมแล้วก็มีเขาขึ้นไปแล้วก็จะเป็นเหมือนกับเงื้อมเขาคุณจะเงื้อมเขาซึ่งมันพอจะบังฝนบังแดดอะไรได้บ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นถ้ำเป็นเจาะเข้าไปอะไรอย่างนั้นเป็นเงื้อมเฉยๆปรากฏว่าก็มีงูเนี่ยมันก็ไปเลื้อยอยู่ข้างบนเงื้อมนั้นมันจะเลื้อยขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วไงไม่รู้ลูกมันตกมาตกบนไหล่ท่านแล้วงูตัวเล็กเนี่ยพิษมันแรงมันก็กัดท่านก็ให้แต่ถ้าให้เสร็จปุ๊บโอ้กายนี่เหมือนกับไหม้มาจากข้างในก็รู้แล้วว่าโอ้นี่วันนี้เราไม่รอดแน่วันนี้เราไม่รอดแน่ก็เลยปรินิพพานที่นั้นปรินิพพานเนี่ยออกไปนอกเงื้อมแล้วก็ไปปรินิพพานที่แจ้งๆเนี่ยนะก็ท่านพระสารีบุตรก็อยู่ด้วยพระพุทธเจ้าก็อยู่ในที่นั้น เจ ้ าค่ะ แล้วก็พอกายแตกแล้วก็เลยสร้างเจดีย์อะไรไว้ให้ท่านในข้อนี ้ ทีนี้ว่าที่น่าสนใจจุดหนึ่งก็คือว่าคุณอาจารย์ลองคิดดูนะว่าเป็นพระอรหันต์แล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยพระพุทธเจ้ายกย่องในความที่เป็นผู้ที่เป็นผู้นำในการที่จะให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในหมู่คนนั้นโดยรอบนี่ ถึงแม้กระนั้นก็ยังตายด้วยการถูกงูกัดเนี่ยการตายด้วยการถูกงูกัด เบื้องหลังไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าเจตกรรมอะไรทำให้ท่านต้องโดนงูกัด ไม่มีในข้อนี้ไม่ได้ ไม่มีเลยนะคะ ข้อความอะไรต่างๆที่อธิบายไว้เลยนะ เจ้าค่ะ ซึ่งตรงนี้แหละซึ่งเป็นข้อที่ว่าบางทีเราคิดว่าเอ้ยการตายนี้ไม่สมควร เจ้าค่ะ หรือแม้แต่ท่านพระมหาโมคคัลลานะถูกโจรทุบตายเนี่ยท่านพระพายะซึ่งเราจะพูดในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยถูกแม่วัวควิดตายเงี้ย ใช่ค่ะ หรือแม้แต่อาการเจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะท่านพระสารีบุตรโอ้โหป่วยตายเป็นโรคท้องร่วง ใช่ค่ะ โอ้มีหลายอย่างซึ่งมันเกิดได้ทั้งนั้นคุณได้ยินไหม คือ ใครที่บอกว่าจะนอนตายแล้วก็ไปเฉยๆเลยเนี่ยโ อ้ บางทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้น ใช่ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะมาดูที่ลักษณะการตายเนี่ยมันไม่ได้จะบอกเรื่องราวได้ทั้งหมดโดยส่วนเดียวก็ต้องดูว่าเขาทำอะไรมาในช่วงที่มีชีวิตอยู่นั่นดีหรือไม่มันไม่ได้อยู่มาตรงจุดที่ว่าจ่อจะตายหรือจะตายแบบไหนอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้สำคัญที่ว่าเราก็ต้องไม่ประมาทไม่ประมาทในการที่เราจะทำความดีนะเวลานี้นะดูอย่างท่านพระอุปเสนาเนี่ยตอนแรกบวชใหม่ๆก็คิดนั่นนี่ฟุ้งซ่านไปก็เลยไปบวชให้คนนั้นคนนี้เขาซึ่งก็ถูกพระพุทธเจ้าตำหนิแล้วก็แก้ไขปรับปรุงตัวแต่ตัวเองก็ดีขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าก็ยกย่องขึ้นมาได้ เจ้าค่ะ นี่คือเรื่องของท่านพระอุปเสนะเจริญพร เจ้าค่ะยังไงก็ตามก็ท่านก็เรียกว่าปรินิพพานโดยการถูกงู ฉกตาย เจ้าค่ะฉกตายไปนะเจ้าค่ะตอนนี้องค์ถัดไปคือเป็นตอนที่214นะเจ้าค่ะ เมื่อสักครู่คือ เกี่ยวกับพระภิกษุองค์ไหนเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ข้อ214คือท่านพระปิณฑลวัชชะปิลินทวัชชะเข้าไปท่านปิลินทวัชชะท่านพระปิลินทวัชชะนี่ก็เป็นรูปที่สองที่เราจะคุยกันในวันนี้เป็นผู้ที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในความเป็นผู้ที่รักชอบใจของเหล่าเทวดาเป็นผู้ที่รักชอบใจของเหล่าเทวดานี่คือรูปที่สองที่เราจะคุยกันในวันนี้นะท่านพระปิลินทวัชชะนี่ก็ได้สร้างบารมีเอาไว้ในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระแล้วก็เกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าสุเมธะแล้วในกับเนี้ยกับนี้จะมีพระพุทธเจ้า5พระองค์จนถึงพระพุทธเจ้าโคตมะนี่เป็นองค์ที่4ใช่มั้ยในกับเนี้ยท่านบอกว่าท่านเนี่ยได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิครั้งหนึ่งแล้วก็มีบริวารมากเลยบริวารเหล่านั้นของท่านเนี่ยตอนนี้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นที่6ชั้นที่6ก็คือชั้นปณิมิตสวัสดีในสวรรค์เนี่ยมี6ชั้นนะไล่มาจากชั้นจตุมหาราชิกาไปชั้นดาวดึงไปชั้นยามาไปชั้นดุสิตานิมานารดีแล้วก็ปณิมิตสวัสดีในอยู่ชั้นที่6นี้ปณิมิตสวัสดีตัวนี้แหละจึงเป็นเหตุที่ให้ท่านนั้นน่ะพอบรรลุธรรมแล้วเกิดเป็นภิกษุในกับของพระพุทธเจ้าโคดมเนี่ยแล้วก็ได้พวกเทวดาเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นที่รักใคร่ชอบพอในตัวท่าน เ พราะว่าท่านได้สร้างบารมีในความที่ว่าเคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วเหล่าเทวดานั้นไปอยู่ในสวรรค์ชั้นที่6พวกเหล่าเทวดานั้นก็รักใคร่ชอบพอท่านเอาก็จะไปถึงจุดนั้น เรามาฟังเรื่องราวก่อนว่าท่านได้บำเพ็ญบารมีมาในสมัยของพระเจ้า2รูปแล้วก็ตัวเองได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิใช่ไหมในชาติสุดท้ายเนี่ยก็ได้เป็นเกิดอยู่ในวรรณพราหมณ์แล้วก็มีวิชาที่เรียกว่าคันธารีวิชาที่ว่าคันธารีคือในอภินิหาร2อย่างที่พระพุทธเจ้าเคยบอกว่าอิทธิปาฏิหาริย์กับอเทศนาปาฏิหาริย์เนี่ยลักษณะปาฏิหาริย์2อย่างนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ค่อยพอจะคือแบบรังเกียจเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีวิชาที่อย่างไอ้ที่ปฏิหารเนี่ยสามารถห่อเฮิร์นเดินอากาศได้อะไรเงี้ยมันจะมีวิชาของพวกพราหมณ์ที่เรียกว่าคันธารีคนที่เขาไม่ศรัทธาเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่ที่ปฏิหงปฏิหารเลยหรอไม่ใช่แบบเป็นฌานสมาธิอะไรมันเป็นวิชาคันธารีคันธารี นึกว่าไปเป็นเหมือนทางพราหมณ์นะเจ้าคะ ใช่ ถูกไหมเจ้าคะ ในขณะที่ในพุทธศาสนาเนี่ยสอนเรื่องอเทศนาปฏิหารหมายถึงว่าคุณจะรู้วาระจิตของคนอื่นได้ว่าคนหนึ่งนั้นเขาคิดอะไรจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตเป็นสมาธิไม่มีสมาธิ รู้วาระจิตของเขาได้แล้วก็บอกตามที่เขาคิดได้อย่างเงี้ยแต่ว่าในทางพราหมณ์เนี่ยก็จะมีวิชาอีกวิชาหนึ่งเป็นวิชาที่แบบเหมือนกับนางมายากลที่เขาจะแบบสลับไพ่ไปมาแล้วรู้ว่าเราเลือกไพ่เบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคุณนึกในใจตัวเลขนี้สลับไพ่ไปมาคุณรู้ว่าคุณคิดเลขนี้อย่างเงี้ยเป็นลักษณะที่เหมือนกับเป็นกลเป็นมนที่เรียกว่าทักจิตทายใจอะไรเงี้ยนะจะมีวิชาพวกนี้ซึ่งไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์ไม่ใช่อเทศนาปาฏิหาริย์ไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่เป็นมนของพวกพราหมณ์เก่ามนคำว่ามนเนี่ยก็คือเหมือนกลนั่นเองน ี่ นะซึ่งถ้ายิ่งปิดเป็นความลับเนี่ยยิ่งดียิ่งน่าสนใจก็เหมือนกับพวกมายากลเนี่ยเขาทำยังไงไม่รู้แต่เป็นกลแล้วพอโอ้โหเห็นแล้วมันตื่นตาตื่นใจแหมถ้ารู้เฉลยโอ้ยก็งั้นงั้นอย่างเงี้ยนะทีนี้ปิลินทวัชชะที่เป็นพราหมณ์เนี่ยรู้วิชาที่เรียกว่าคันดารีทีนี้ในพวกพราหมณ์เนี่ยเขาจะมีพวกมนพวกถือเคล็ดแบบเขาเรียกว่าอะไรคุณใจ superstition เนี่ยนะมีเคล็ดลับมีความงมงายมีเงื่อนงำอะไรอย่างเงี้ย ธรรมชาติ เนี่ยธรรมชาติ อะไร พวก นี้ อย ู่ อ ่ะ ก็มีคำพูดอันหนึ่งว่าเนี่ยถ้าวิชาเสื่อมอะไรนะแสดงว่ามีคนที่เก่งกว่าเนี่ยมาอยู่ในบริเวณนั้นก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมาอยู่ในบริเวณนั้นทำให้วิชาคันธารีของปิลินทวัชชะพราหมณ์เนี่ยเสื่อมลงไปก็เลยว่าโอ้ต้องมีคนที่เก่งกว่าเรามาอยู่แน่นอนน่าจะเป็นพระพุทธเจ้าลงไปหาดูซิว่าท่านเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะก็ด้วยความที่วิชาตัวเองเสื่อมก็เลยจะไปขอเรียนมนต์ตรงนี้ของพระพุทธเจ้าว่าต้องมีวิชาที่เรียกว่ามหาคันธารีแน่นอนตรงชั้นนี้รู้วิชาเกี่ยวกับจุลคันธารีคันธารีน้อยต้องรู้วิชาคันธารีใหญ่ขึ้นมาก็เลยไปขอเรียนมนต์นี้จากพระพุทธเจ้า เนี่ ยเหมือนอย่างกับกรณีของท่านพระวังคีสาเนี่ยก็มาขอเรียนมนต ์ มาเรียนพุทธมนต์พวกพราหมณ์นี่ก็จะชอบกรณีแบบนี้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะก็เพราะฉะนั้นจะเรียนได้ก็บวชซะก่อนก็เลยให้บวชเสร็จแล้วก็ปลงผมบวชเสร็จปุ๊บบรรลุวิชาสามโอ้นี่ของจริงของจริงก็เลยตรัสรู้ธรรมแล้วก็บรรลุธรรมแล้วก็ไม่ได้ศึกละด้วยความที่กลับไปย้อนเหตุถึงความที่ท่านเคยเป็นพระเจ้าจักรราชมาก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงยกย่องท่านพระปิลินทวัชชะในความที่ว่าโอ้มีพวกเทวดาเหล่านี้มาหารักใคร่มานับถือกันอยู่อย่างมาก เจ้าค่ะ ก็จึงยกย่องท่านพระปิลินทวัชชะในข้อที่ว่าเป็นผู้ที่รักใคร่ชอบพอของเหล่าเทวดาทั้งหลาย เจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นผลเนื่องมาจากตอนที่ท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็ทรงมีบริวารทั้งหลายนั่นแหละที่รับใช้พระองค์ท่านมา ใช่ๆ ทำดีกันมาสร้างบารมี กันมาท่าน ก็เลยได้เป็นเทวดากันอยู่บนชั้นสวรรค์ชั้นต่างๆนะเจ้าค่ะน่าสนใจเจ้าค่ะ ถัดมาอีกจุดหนึ่งที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับท่านพระปิลินทวัชชะก็คือว่าท่านมีอุปนิสัยอันหนึ่งที่แบบว่าชอบเรียกคนที่ต่ำกว่าเนี่ยเรียกว่าคนถอยคนถอยไอ้ถอยเอานี่ให้หน่อยสิไอ้ถอยไปได้แล้วไอ้ถอยมาอะไรอย่างเงี้ยนะคือจะเรียกคนที่ต่ำกว่าเนี่ยด้วยคำร้องเรียกคำร้องเรียกก็เรียกว่าอัลปนะหรือว่าวกคติเนี่ยอย่างสมมติเราเรียกคุณมานี่หน่อยอย่างเงี้ยนะน้องน้องสั่งอันนี้หน่อยอย่างเงี้ยคำว่าน้องคำว่าคุณเนี่ยท่านใช้แบบคนถอยไปหมดเลยก็เรียกอย่างนี้อุ้ยทำไมใช้วาจาแบบไม่ฟังไม่น่ารักเลยคนเขาก็เลยแบบโพจนากันคิดว่าท่านนี่ยังมีจิตใจที่ดูหมิ่นหยาบคายคนอื่นอะไรเงี้ยก็พากันไปบอกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตรวจสอบดูว่าอ๋อนี่เป็นอุปนิสัยของท่านที่เป็นมาเคยเป็นพราหมณ์แบบนี้มาหลายร้อยชาติแล้วก็เรียกคนอื่นด้วยถ้อยคำแบบนี้มาโดยตลอดทำให้ ติดมา แล้วก็สำหรับลักษณะของสาวกที่มีอุปนิสัยแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นวาสนาเนี่ยมันละไม่ได้มันละไม่ได้มันก็ยังมีอยู่แต่ว่าจิตของท่านเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะไปดูแคลนคนอื่นอะไรอย่างนั้นหรอกก็เลยให้ยกเว้นไว้คนหนึ่งก็เลยให้ยกเว้นไว้คนหนึ่งก็จึงเนี่ยต้องเป็นที่มาของท่านชื่อเรียกว่าปิลินทวัชชะปิลินทะเนี่ยหมายถ ึ งคนไม่ดีคนถอยอย่างนี้แหละ วัชชะนี่คือเป็นตระกูลของท่านอยู่ในตระกูลวัชพรามก็เลยเอาชื่อที่วัชชะนี่ก็มีหลายคนไงอยู่ในตระกูลเขาเรียกโดยนามสกุลก็เลยเอาปิลินทวัชชะมาใส่ไว้วัชชะไหนวัชชะที่ชอบพูดคำนี้อยู่เรื่อย นี่นะที่พูดไม่ดีว่างั้นเถอะ ถูกต้องถูกต้อง ใช่ไหมเจ้าคะ ทีนี้พอท่านบรรลุธรรมเรียบร้อยแล้วก็มักจะไปอยู่ที่เงื้อมผาตรงนี้แหละนะที่เงื้อมผาแห่งหนึ่งที่ในกรุงราชคฤห์ปรากฏว่ามีเรื่องที่น่าสนใจคือท่านเนี่ยมีลักษณะที่เป็นวาจาสิทธิ์วาจาสิทธิ์เนี่ยคือพูดคำไหนเนี่ยเป็นคำนั้นเรื่องราวที่เล่ามาก็มีอยู่จุดหนึ่งว่ามีชายคนหนึ่งเขาก็เดินมาจากป่าเขาก็ไปเก็บดีปลีมาดีปลีเนี่ยเป็นรากไม้ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติมีกลิ่นฉุนไว้ใช้ทำเป็นเครื่องเทศเป็นยาเป็นอะไรได้เรียกว่าดีปลีทีนี้ปรากฏว่าชายคนนี้ไปป่ามาแล้วก็เดินกำลังเข้ามาอยู่ในเมืองไปเก็บดีปลีมาเกวียนหนึ่งแล้วก็อยู่ในพกผ้าตัวเองก็มีแล้วก็คิดว่าจะเอามาขายในเมืองก็เดินสวนกับท่านพระปิลินทวัชชะก็เลยทักทายกันแต่ว่าเวลาท่านทักทายก็จะไม่ก็คนหน่อยไปไหนมาล่ะไปอยากป่ามาแล้วท่านอะไรแบบเขาก็เคืองอ่ะทำไมมาเรียกฉันว่าคนถอยอย่างนี้ ถอย ด้วยความทักกันเนี่ยท่านก็ถามว่าเจ้าคนถอยในภาชนะของแกมีอะไรไอ้คาถาชายนายนี้ไปเก็บของมาเป็นของมีค่าแต่ฟังแล้วก็ทำไมมาเรียกฉันหยาบหยาบมาแต่เช้าก็เลยแบบตอบสวนไปแบบไม่ดีไม่ดีอ่ะโอ้มีแต่ขี้หนูสิท่านขี้หนูอยู่ในย่ามในเกวียนของตนเนี่ยมีแต่ขี้หนูว่าอย่างนี ้ ก็พูดส่งๆไปให้พูดไม่ดีมาฉันก็พูดไม่ดีไป นี่นะ ท่านก็เลยบอกว่าโอ้ก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละจะคนต่อยเอ้ยคงจะเป็นอย่างนั้นแหละอย่างนี้นะพอเดินไปได้สักหน่อยหนึ่งมาตรวจดูในเกวียนของตนในภาชนะของตนเนี่ยเอ้าดูเหมือนเป็นขี้หนูเอามือจับดู เอ้า ขี้หนูจริงๆก็ตายเล่าที่เราไปเก็บมาเป็นดีปลีเป็นรากไม้อย่างดีนี่กลายเป็นขี้หนูเป็นของไม่มีค่าอะไรไปดูในเกวียนทั้งหมดก็กลายเป็นขี้หนูจริงๆโอ้ยตัวเองนี่เสียใจมากๆเลยโอ้ยทำไมจะทำไงดีก็เลยมีเพื่อนแนะนำบอกว่าเอางี้นี่คงเป็นเพราะว่าท่านนี่แหละพระปิลินทวัชชะนี่แหละมีวาจาสิทธิ ์ ก็เลยแก้สถานการณ์ด้วยการที่ว่าไปเจอท่านใหม่แล้วพอทักทายกันเนี่ยก็บอกว่าอันนี้เป็นดีปรีมาแล้วก็ไปสักหน่อยหนึ่งก็มาเปิดดูมันก็จะค่อยกลับไปเป็นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะ ดีปรี ใช่นี่ก็ไปเป็นอย่างนั้นก็ยังเป็นที่ได้ฉายาว่าท่านนี้เป็นผู้ที่มีวาจาสิทธิ์คือพูดคำไหนเนี่ยก็เป็นคำนั้นมีเรื่องที่สองที่น่าสนใจเก ี่ยวกับ เรื่องท่านพระปิลินทวัชชะก็คือว่ามีครั้งหนึ่งที่ท่านใช้เงื้อมเขาแห่งหนึ่งเป็นที่พักหลีกเร้นที่เมืองราชคฤห์เนี่ยมันจะมีภูเขาอยู่เยอะแยะนะก็จะมีหรือมีมุมสักจุดใดจุดหนึ่งที่พระเนี่ยก็จะไปอาศัยกันท่านก็เลยไปอาศัยอยู่ที่หนึ่งปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยพระราชาคือพระเจ้าพิมพิสารก็มาตรวจไปในเมืองก็มาเจอท่านเนี่ยกำลังอยู่ที่กำลังทำความสะอาดเงื้อมผาแห่งนั้นก็เลยถามก็เอ้าแล้วมีใครช่วยดูแลทำความสะอาดอะไรไหมไม่มีเลยเอางั้นถ้าผมข้าตัวพระมหากษัตริย์เนี่ยจะช่วยอุปถัมภ์อุปถัมภ์ตรงนี้ได้ไหมตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้ายังไม่อนุญาตคนที่ทำงานในวัดให้คือรับทาสเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยภิกษุเนี่ยนะรับคนมาเป็นทาสเนี่ยไม่ได้เอาถ้าอย่างนั้นรับคนช่วยงานได้ไหมเอ้รับคนช่วยงานแล้วอาจจะได้แต่ว่าไม่รู้พระพุทธเจ้าไม่ได้เคยบอกเอาไว้ไม่ได้อนุญาตเอาไว้เอาถ้างั้นงี้ก็ลองตรวจสอบดูจะไปถามพระพุทธเจ้าก็ไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกอนุญาตอนุญาตเสร็จปุ๊บท่านพระปิลินทวัชชะท่านพระปิลินทวัชชะเนี่ยก็จึงส่งทูตไปบอกพระราชาว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าอนุญาตแล้วทีนี้อนุญาตแล้วเสร็จปุ๊บโอเคงั้นก็จะให้มีคนทำงานในวัดปรากฏว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยที่ได้รับข่าวว่าพระพุทธเจ้าอนุญาตแล้วนะเพราะงั้นก็จะส่งคนทำงานในวัดไปให้แต่ปรากฏว่าพระราชาเนี่ยลืมไปเป็นปีกว่านู่นน่ะปีกว่านู่นน่ะลืมไปเป็นปีกว่าเสร็จปุ๊บมาระลึกได้อยู่มาวันหนึ่งระลึกแล้วก็ถามอมาตย์เสนาบดีแล้วว่าโอ้วันนั้นที่เราภาวนากับท่านพระปิลินทวัชชะไว้ว่าจะให้คนวัดนี่แล้วพระพุทธเจ้าอนุญาตแล้วนี่ส่งคนวัดไปหรือยังส่งคนทำงานไปให้หรือยังถามอมาตย์เนี่ยนะ อามาก็บอกยังเลยพระเจ้าค่ะพระราชาแล้วโอ้โหตายแล้วนะเอาแล้วผ่านมากี่วันแล้วเนี่ยประมาณ500 วันว่าอย่างนี ้ เอางั้นก็ส่งคนไป500 คนก็แล้วกัน เจ้าค่ะ ส่งคนที่จะไปทำการในวัดเนี่ยให้500 คน ใน ใ จ 500 คนมันก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านย่อมหมู่บ้านหนึ่งเลยตรงนั้นก็เลยในสมัยต่อมาคุณใหญ่พอพระราชาส่งคนไป500 คนก็เลยเป็นหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งที่มีขาวตรงนั้นเนี่ยนะก็เลยตั้งชื่อกันว่าเป็นหมู่บ้านปิรินทวัชชะบ้างเป็นหมู่บ้านอะไรบ้างเพื่อที่จะให้ทำการงานในวัดตรงนั้นก็เลยเป็นวัดขึ้นมาแล้วก็มีหมู่บ้านอยู ่ ตรงนี้ก็จึง เป็นที่มา เป็นที่มา เป็น ต้นบัญญัติข้อหนึ่งนะที่ว่าท่านนี่ในความที่พระพุทธเจ้าอนุญาตในการที่ให้มีคนวัดนั่นเองในข้อที่หนึ่งทีนี้พอมีคนมากเนี่ยลูกเด็กเล็กดังอะไรมันก็มีเล่นกันทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างนะก็มีลูกของคนที่ทำงานในวัดหมู่บ้านนั่นแหละคนหนึ่ง เด็กร้องไห้บางทีเล่นของแย่งอะไรกันบ้างท่านก็เลยเอางั้นก็ช่วยเหลือเด็กโดยการที่เอาให้ทำเป็นเอากิ่งไม้แห้งๆเนี่ยมาถักเป็นเขาเรียกว่าอะไรคุณใจมงกุฎ หมวกแล้วจ้ะค่ะ มงกุฎเหมือนกับมาสวมที่ศีรษะเอาไว้เป็นพวงมาลัยมาสวมที่ศีรษะเอาไว้อย่างนี้นะแต่ว่าเป็นกิ่งไม้แง่ท่านก็เลยเสกให้มีฤทธิ์นะท่านพระปิณฑวัชชะเนี่ยเสกให้ดอกไม้นั้นเนี่ยกลายเป็นดอกไม้ทองคําจากดอกไม้แห้งๆธรรมดาเนี่ยเป็นดอกไม้ทองคําขึ้นมาซึ่งโอ้โหดอกไม้ทองคําแล้วก็ด้วยความวิจิตรพิสดารสวยงามสดสวยมากทำให้คนอื่นเนี่ยพอเห็นแล้วก็คิดว่าอ้าวพวกนี้เป็นคนทำงานในวัดไม่ได้จะมีเงินทองมากมายอะไรแล้วไปเอาทองคำพวกนี้มาทำเป็นดอกไม้วิจิตรพิสดาร อ ุ้ยของแบบนี้แม้ในราชสำนักก็ไม่มีสงสัยต้องขโมยมาแน่นอน ต้องขโมยไปทางร้ายไปก่อนนะ ใช่พวกคนอื่นๆที่เห็นนะบางทีก็ไปซื้อของในตลาดไปต่างเมืองแลกเปลี่ยนกันก็เห็นบ้างอะไรบ้างคราวนี้ก็โพลธนาไปจนถึงหูของพระราชาพระราชาก็จึงส่งให้พวกเจ้าหน้าที่ไปตรวจดูมันจริงไหมอะไรไหมโอ้จริงๆมีทองแบบจริงๆเอามาจากไหนเนี่ยก็เลยถูกจับทีนี้ถูกจับมาในราชสำนักตรวจตราดูก็มีในสมัยหนึ่งที่ท่านพระปิรินทวัชชะนี่ก็สงสัยเห็นถามดูก็พบว่าเอาพวกเด็กพวกนี้ไปไหนแล้วพวงมาลัยทองคำที่เสกให้ไปยังไงรู้ข่าวว่าถูกจับไปก็เลยเข้าไปในราชสำนักไปหาพระราชาแล้วก็แจ้งความที่ว่าโอ้เนี่ยจริงตัวภิกษุนี่เป็นคนที่ทำให้ไม่ได้ไปขโมยมาอ่ะแล้วก็จึงพ้นโทษจากจุดนี ้ ด้วยความข้อนี้ข่าวก็กระชอนไปอีกว่าโอ้ท่านพระปิรินทวัชชะนี่มีความสามารถขนาดนี้เลยหรือคนก็มาศรัทธาแห่กันมาพบท่านให้ทำให้บ้างเอาของมาถวายบ้าง ใช ่ไหมแบบว่าบางทีที่เสียงกระจายไปบางคนก็แค่ฉาบฉวยให้ช่วยทำอันนี้ให้ถวายของอันนี้เป็นเครื่องบูชาอะไรต่างๆพอมีความเลื่อมใสแล้วก็เลยนำเภสัช5มาให้ท่านมากมายเภสัช5นี่ก็คือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนี่ยมาถวายแก่ท่านมากมายคือเขาสมัยนั้นเนี่ยเขายกย่องว่าไอ้พวกนี้เป็นอาหารอันประณีตก็ใช่ไหมอย่างข้าวเนี่ยก็ดียุแต่ธรรมดาไปหน่อยเอานมดีกว่า เจ้าค่ะ นมนี่พี่นมธรรมดายังเป็นนมที่ผ่านกระบวนการหมักให้เป็นเนยแล้วก็ให้มันเข้มข้นขึ้นก็เป็นเนยข้นใช่ไหมแล้วก็เป็นเอามาต้มให้มันแยกเป็นชั้นเป็นเนยใสหัวเนยใสน้ำผึ้งด้วยน้ำอ้อยด้วยพวกนี้เป็นของที่มีความละเอียดประณี ตใ ช่ใช ่ ก็เอาหารดีๆเลยมาให้ท่าน เจ้าค่ะ ปรากฏว่ารูปเดียวมันก็ใช้ไม่หมดแล้วเคยมากินไม่หมดก็เลยเหลืออยู่มากมายพอเหลือทำไมก็เก็บเอาไว้แล้วของพวกนี้มดมันขึ้นง่ายจะตายคุณใจ ข ึ้นเยอะแล้วก็แมลงอะไรต่างๆก็เป็นที่โจดจันมากของอยู่ในวิหารเนี่ยเหลือทิ้งเน่าบ้างหนูเพ่นพ่านเต็มไปหมดผู้คนก็พลทนากันพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงบัญญัติข้อบัญญัตินี้ข้อที่สองนะอาศัยท่านเนี่ยเป็นต้นเหตุว่าพวกเภสัช5เนี่ยให้เก็บได้แค่7 วันเป็นอย่างมากให้เก็บไว้เนี่ยได้แค่7 วันเป็นอย่างมากถ้าเกินจากนี้เป็นอาบัติของนั้นต้องสละทิ้งด้วย อ๋อเจ้าค่ะ อันนี้คือข้อที่สอง ก็ถือปฏิบัติมาถึงปัจจุบันถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่างบางทีเราเอาน้ำผึ้งไปถวายพระอย่างเงี้ยนะพระก็จะบอกว่ารับไว้แต่อย่าเพิ่งประเคนอย่างเงี้ยนะเพราะมันจะเก็บได้แค่7วันอย่างเงี้ยเป็นต้น เจ้าค่ะ อันนี้ก็เป็นทางเลี่ยงของพระนะ เพราะ ว ่ าเป็นกฎข้อบัญญัติมาตั้งแต่เริ่มต้นโดยท่านพระปิลินทปชานี อืมเจ้าค่ะ อันนี้คือต้นบัญญัติในสิกขาบทข้อนี ้ ทีนี้ท่านนี่ยังเป็นข้อบัญญัติก็เรียกว่าเป็นบัญญัติต่อเนื่องมาในสิกขาบทข้อที่ปาราชิกข้อที่สองในความที่ว่าถือเอาทรัพย์เป็นเจ้าของไม่ได้ให้ภิกษุเนี่ยถ้าซื้อถือเอาทรัพย์เป็นเจ้าของไม่ได้ให้จากบ้านก็ตามจากป่าก็ตามแล้วถ้าทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกิน5มหาโศกเนี่ยถือว่าการเป็นด้วยอาการแห่งขโมยอันนี้เป็นอาบัติที่เรียกว่าเป็นปาราชิก เป ็นอาบัติปาราชิกซึ่งอาบัติปาราชิกนี่ก็คือ ขาดจากความเป็นพระเลยใช่ก็ปรากฏว่ามีสมัยหนึ่งที่ว่าในหมู่บ้านที่เป็นผู้ทำงานในวัดเนี่ยแหละนะเขาเดินทางไปที่เมืองหนึ่งปรากฏว่าในระหว่างทางถูกโจรจับไปตัวโจรจับไปไม่ได้กลับมาพอได้ถามถึงแล้วท่านก็ทราบว่าเอาถูกโจรจับไปท่านก็เลยทำไงเอ้าถูกโจรจับไปเหรอก็เลยเหาะไปถึงที่อยู่ของพวกโจรแล้วก็พาเด็กสองคนที่ถูกจับไปนั่นน่ะมาที่หมู่บ้านนั้นคืนให้พ่อแม่เขาคืนให้กลับมาสู่หมู่บ้านเดิมปรากฏด้วยการกระทำแค่นี้นะคุณดวงใจแต่ไม่เป็นที่โจทย์จันว่าท่านเนี่ยไปเอาทรัพย์ของโจรมา อ๋อเหรอเจ้าคะก็คือไปช่วยเด็กแท้ๆนะเจ ้ าคะ ใช่เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาถือว่าทาสเนี่ยเป็นทรัพย์ไงคุณดวงใจ เข้าใจ บัวช้างม้าใช่ไหมเป็นทรัพย์ที่มีวิญญาณรวมถึงทาสด้วย คือ เป็นสิ่งของที่ว่าซื้อขายกัน เ หมือนคนทำงานในวัดเนี่ยบางทีก็มันก็จะมีตำแหน่งต่างกันนะเหมือนอย่างคนใช้บางทีก็มีตำแหน่งต่างกันบัตเลอร์อย่างเงี้ยก็เป็นคนใช้สูงสักหน่อยต่างๆว่าเป็นพวกทาสกรรมกรไปทีนี้ตรงจุดนั้นเนี่ยก็คงจะเข้าใจว่าเป็นทาสถูกโจรจับไปเป็นทาสแล้วเป็นสมบัติของโจรแล้วไปเอาทรัพย์สมบัติของโจรมาเนี่ยอันนี้ปาราชิกอันเนี้ยปาราชิกก็เลยถูกโจทย์จันกันขึ้นพระพุทธเจ้านี่พอทราบความในข้อนี้ก็เลยเป็นก็เรียกว่าอนุบัญญัติขึ้นมาอนุบัญญัติอนุบัญญัติเนี่ยก็คือสิกขาบทหลักๆในความที่ว่าขโมยของเป็นต้นบัญญัติไว้อนุบัญญัติหนึ่งในข้อนั้นบอกว่าถ้าเป็นวิสัยของผู้ได้ฌานเป็นวิสัยของผู้มีฤทธิ์ขอไปถ้าเป็นวิสัยของผู้มีฤทธิ์เนี่ยไม่ถือว่าเป็นอาบัติในการที่ไปนำสิ่งของต่างๆนั้นมา อัน นี้จึงเป็นอนุบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นมาในปาราชิกข้อที่สองนี้ทีนี้ว่ามันก็มีจุดที่มาในเอกัตถคถาคือที่เป็นคำอธิบายเนี่ยนะบอกว่าจริงๆเนี่ยท่านคือเหมือนว่าเขาเป็นทางออกทางแก้ให้เนี่ยนะว่าท่านพระปิลินทวชาเนี่ยเห็นครอบครัวเหล่านี้มีความโศกเศร้ามากเลยเพราะถูกโจรจับไปก็จึงไปอยู่ในที่ของโจรแล้วก็ใช้ฤทธิ์ของท่านเนี่ยบันดาลให้มีเป็นบ้านเหมือนบ้านของเด็กสองคนนั้นเนี่ยอยู่ที่นั่นให้เด็กสองคนนั้นเห็นพอเด็กสองคนนั้นคิดว่าเฮ้ยตรงนี้เป็นบ้านของเราก็เลยเดินเข้ามาในเรือนหลังนั้นพอเดินเข้ามาในเรือนหลังนั้นท่านก็ด้วยความที่ว่าให้เรือนหลังนั้นเนี่ยหายไปแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านเดิ ม ก็จะเป็นก็คือเป็นลักษณะที่ว่าไม่ได้ไปเอามาแต่ว่าเด็กก็เดินมาเองอย่างเงี้ย เจ้าค่ะอ๋อ ก็เป็นทางแก้ทางออกให้ในลักษณะหนึ่ง พระปิลินทวชะใช่ไหมคะ ใช่ใช ่เจ้าค่ะ ในเรื่องสุดท้ายที่เกี่ยวกับท่านพระปิลินทปชานี่ก็คือว่าท่านเนี่ยมีอาพาธหลายอย่างมีอาพาธหลายอย่าง คือป่วย ป่วยอยู่เรื่อยใช่ ไม่สบายว่าไง ไม่สบายก็เป็นโรคลมตีในท้องปวดท้องปวดท้องแล้วทำยังไงต้องทำอะไรถึงจะหายก็ต้องใช้น้ำมันทาบ้างกินบ้างพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงอนุญาตว่าตอนนั้นคือถ้ามันไม่ได้อาหารอะไรที่ตกในบาตรนี่ก็จะรับประทานอะไรไม่ได้เลยยาก็ได้แค่เพศัตว์5แล้วถ้าอย่างอื่นได้ไหมตรงนี้ก็จึงบัญญัติเพิ่มบอกว่าอนุญาตน้ำมันที่หุงต้มแต่ในน้ำมันนั้นหมอจะต้องเจือปนน้ำเมาเข้าไปด้วยก็คือลักษณะเหมือนกับยาดองเหล้ามั้งถ้าเรามาจะเดานะถ้าเปรียบเทียบในสมัยปัจจุบันเนี่ยว่าบางทียาบางประเภทต้องใช้ สุราที่จะแยกสารประกอบแล้วก็ต้องใส่น้ำมันด้วยอะไรเงี้ยซึ่งในความที่ว่าจะใส่น้ำมันก็ใส่เหล้าเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะประมาณนี้พอท่านกินดื่มแล้วก็หายจากโรคปรากฏว่าพวกหัวหมอมีภิกษุอีกพวกหนึ่ง6รูปหัวหมอนี่ก็คือว่าเอ้ยพระพุทธเจ้าให้ใส่น้ำเมาไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ใส่น้ำเมาให้มันมากหน่อยใส่น้ำมันให้มันน้อยหน่อยเงี้ยนะก็จึงเป็นอนุบัญญัติขึ้นมาว่าโอ้ไม่ให้มันมากเกินไป เจ้าค่ะ แล้วไม่ใช่แค่น้ำมันนึงนี้เท่านั้นในความที่อนุญาตให้มีน้ำมันในลักษณะที่จะรับประทานเป็นอาหารได้เป็นยาได้เนี่ยนะก็ยังอนุญาตภาชนะที่ทำด้วยโลหะบ้างที่ทำด้วยไม้บ้างเพื่อที่จะให้เก็บพวกน้ำมันเหล่านี ้เจ้าค่ะอ๋อเจ้าค่ะก็สรุปแล้วท่านปิลินทวชะนี่นอกจากชั้นเจริญเป็นได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายของพระองค์ท่านว่าเป็นคนที่เป็นที่รักใคร่ของบรรดาเทวดาทั้งหลายเพราะเนื่องจากท่านเคยเป็นองค์พระมหาจักรพรรดิมาแล้วเนี่ยก็ยังพระเจ้าจักรพรรดิมาแล้วปรากฏว่าท่านก็ยังทําอะไรอีกหลายอย่างที่เป็นข้อบัญญัติหรืออนุบัญญัติอีกเยอะเหมือนกันนะจ๊ะน่าสนใจทีเดียว ข้อต่อมาก็คือนอกจากได้สามารถรับประทานน้ำมันที่หุงต้มได้ใช่ไหมอนุญาตภาชนะในการเก็บน้ำมันต่างๆเหล่านั้นได้เนี่ยก็มีครั้งหนึ่งที่ว่าต้องลงแช่ในอ่างเพราะว่าด้วยลมตามอวัยวะต่างๆกินมันไม่หายแล้วต้องแช่ด้วยก็จึงอนุญาตให้แช่ลงไปในอ่างน้ำได้แบบว่าน้ำเนี่ยต้มเหมือนกับต้มยาแล้วก็เอาตัวลงไปแช่อย่างเงี้ยนะแช่น้ำอุ่นแช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นยังถูกลมเสียดตามไขข้อต้องระบายโลหิตออกต้องระบายโลหิตออกก็จึงอนุญาตให้ดูดโลหิตออกได้ด้วย ได้ด้วยอ๋อเจ้าค่ะ คือวิธีการรักษาอะไรต่างๆบางทีก็ต้องให้พระพุทธเจ้าอนุญาตในการที่จะรักษา จะทำได้ ใช่ เจ้าค่ะ แล้วก็เกิดเท้าแตกก็อนุญาตให้ใช้ยาทาเท้าให้ใช้น้ำมันทาเท้าได ้เจ้าค่ะ ปวดหัวก็ให้ใช้น้ำมันทาศีรษะให้ใช้ยานัดที่จะเป่าเข้าไปในจมูกสูดควันอย่างนี้ได้เพราะว่าตรงนี้เป็นเครื่องบริการอะไรต่างๆที่แบบคือบริการนี้ก็มีแค่บริการ8คุณเดียร์นี่หรอนะมีแค่บริการ8ทีนี้อะไรที่นอกเหนือจาก8อย่างนี้ต้องให้พระพุทธเจ้าบัญญัติหมดต้องให้พระพุทธเจ้าอนุญาตหมดไล่มาตั้งแต่คนทำงานในวัดอะไรคิดดูแล้วกันจนกระทั่งมาถึงสุดท้ายแค่กล่องสำหรับจะใส่ยานัดก็ต้องให้พระพุทธเจ้าบัญญัติให้ขึ้นมา เจ้าค่ะ ชุดนี้นะอันนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านพระปิลินทวชะโอ้ขออภัยคุณใจใจคือจริงๆข้อที่เรากำลังพูดอยู่ตอนนี้เป็นข้อที่215นะท่านพระปิลินทวชะข้ามมาข้อหนึ่งดูสลับกันไปวันนี้เราพูดถึงเรื่องข้อ213คือท่านพระอุปเสนะแล้วก็ข้อ215คือท่านพระปิลินทวชะน ะ ส่วนในอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าคิดว่าจะมาพูดข้อ214ที่ข้ามมาข้อหนึ่งเรื่องของท่านพระทัพพมัลลบุตรวันนี้เราพูดถึง2ข้อ เพราะว่ายังไงก็ตามเราก็ได้ฟัง ไล่ไปทีละข้อ พระภิกษุต่างๆแบบแต่ละองค์ไปก็ได้ทราบว่าแต่ละองค์มีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรแล้วก็แบบมีต้นเหตุของเป็นต้นเหตุของการปฏิบัติหรือว่ามีข้อกำหนดอะไรบ้างเพิ่มเติมเข้ามานะเจ้าค่ะก็น่าสนใจมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสลับนิดนึงไม่เป็นไรนะเจ้าค่ะ เจริญพร สำหรับพระปิลินทวชะแล้วก็พระอุปเสนะเนี่ยเจ้าค่ะไม่ทราบว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ก็เป็น2รูปเรื่องนี้กรณีการปรินิพพานของท่านพระปิลินทวชะเนี่ยไม่ได้มีระบุไว้ว่าท่านปรินิพพานเป็นไปอย่างไรอย่างเงี้ยนะก็จบแค่นี้เจริญพร เจ้าค่ะค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะขุดเพชรในพระไตรปิฎกแล้วทำให้เราได้รับทราบและก็รู้จักกับพระอรหันต์อีก2รูปซึ่งเป็นเอตทัคคะก็คือ1ใน80รูปที่ได้รับการยกย่องแล้วก็ทั้ง2รูปนี้ก็จะเป็นหมายถึง2องค์เนี้ยก็เป็นผู้ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ยกย่องด้วยพระองค์เองก็เลยก็เป็น1ใน44องค์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศ ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเล่ามานะเจ้าคะก็โยมคิดว่าคงจะถึงเวลาอันสมควรแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่ท่านผู้ชมและท่านฟังทุกท่านที่ตามรับฟังรายการธรรมรับรุ่นช่วงธรรมสักษาในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกในสัปดาห์นี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องนำญาติโยมทั้งหลายกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อรับเจ้าสอาทิตโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรเพียงแค่นี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจจากซีรีส์ในพระไตรปิฎกเหมือนเช่นเคยนะเจ้าค่ะกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ